suplementem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 24 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wezwany do MSZ. Premier Boris Johnson podpisał dziś umowę brexitową. 26-letni mężczyzna zastrzelił w Niemczech 6 członków swojej rodziny. W związku z niedopuszczalną wypowiedzią rzecznika Komisji Europejskiej Christiana Wiganda na jutro na godzinę 10 do MSZ został wezwany szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda, informuje wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand twierdząco odpowiedział na pytanie, czy Komisja nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma je w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik wskazał, że rozwój sytuacji dotyczący praworządności w Polsce jest dowodem na to, że potrzebny jest natychmiastowy, konstruktywny i uczciwy dialog w tej kwestii. Wigand dodał, że wiceszefowa Komisji Europejskiej Věra Jourová będzie w Polsce w przyszłym tygodniu i jest gotowa na taki dialog. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson podpisał umowę brexitową. Przedwczoraj zielone światło na to dał brytyjski parlament. Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską w nocy z 31 stycznia na 1 lutego. Kolejna formalność, która przybliża nas do Brexitu. Formalność, którą w dwuzdaniowym oświadczeniu Boris Johnson określił mianem fantastycznego momentu, który zakończyć ma ciągnące się latami kłótnie i podziały. Teraz możemy iść naprzód jako zjednoczony kraj, pisze Boris Johnson. Premier podpisał brexitową umowę w obecności dyplomatów Foreign Office oraz dyplomatów unijnych. Dokument przybył do Londynu pociągiem, już podpisany przez liderów wspólnoty. To jednak nie koniec formalności. We środę porozumienie zatwierdzi Parlament Europejski. Dwa dni później, o północy polskiego czasu, Zjednoczone Królestwo znajdzie się poza Unią. Rozpocznie się okres przejściowy i druga, bardziej skomplikowana tura negocjacji ze wspólnotą. Dotyczyć będzie pobrexitowych stosunków pomiędzy Londynem i Unią. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Co najmniej 6 osób zginęło w trzęsieniu ziemi na wschodzie Turcji. Trzęsienie miało siłę 6,9 stopnia. Epicentrum znajdowało się około 550 km na wschód od stołecznej Ankary. Wstrząsy prócz Turcji były odczuwane także w Iraku, Syrii, Libanie i Izraelu. 26-letni mężczyzna zastrzelił 6 członków swojej rodziny. Ranił też 2 inne osoby. Do tragedii doszło w Rot am See w Niemczech. Po oddaniu strzałów sprawca zadzwonił na policję i czekał na przyjazd funkcjonariuszy. Szef lokalnej policji Rainer Meller powiedział, że na miejscu znaleziono 6 ofiar. Sprawcą jest 26-letni obywatel Niemiec. Na miejscu znaleziono ciała 6 osób, 3 mężczyzn i 3 kobiet. Tote Personen vorzufinden waren, 3 Männer und 3 Frauen. Wśród ofiar są rodzice sprawcy. Morderca został aresztowany. Na razie nie jest znany motyw jego działania. Mężczyzna miał pozwolenie na broń. Króla Zygmunta czeka lifting. W połowie roku zostanie wyczyszczony i odświeżony. Prace konserwatorskie w okresie wakacji nie popsują jednak wyglądu Placu Zamkowego i jego centralnej atrakcji, czyli kolumny Zygmunta, która pozostanie bez zasłaniającego ją rusztowania. Kolumna ufundowana przez syna króla Zygmunta III Wazy Władysława IV ma swoją długą historię i trwa nieustannie od 1644 roku, opowiada dr Hundert, Zbigniew Hundert z Ośrodka Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie. Pierwszy świecki pomnik na kolumnie, nie tylko w Polsce, w Rzeczpospolitej, ale ogólnie i w całej Europie. To było duże logistyczne przedsięwzięcie. Trzeba było najpierw wykonać, potem spławić Wisłą. Musimy dbać o Zygmunta. W końcu dzięki niemu mamy stolicę w Warszawie. Magdalena Łań, Wydział Prasowy Urzędu Miasta Warszawa. Te remonty się powtarzają co kilkanaście lat. Ten remont konserwatorski będzie skupiony głównie na schodach. Ułamania będą wszystkie nareperowane i następnie remont pójdzie w górę, czyli sama kolumna będzie przejrzana. Zygmunt zostanie wyczyszczony, nie będzie zdejmowana figura. Wracamy na moment historyczny. Kolumna Zygmunta wraca na dawne miejsce. Kolumna Zygmunta przeżyła wszystkie czasy. Dopiero w czasie Powstania Warszawskiego monument spadł na ziemię, ale też nie został tak zniszczony, żeby nie można go było doprowadzić do renowacji. Pomnik króla Zygmunta po konserwacji pozostał oryginalny, ale kolumna była wznoszona 3 razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na jutro synoptycy zapowiadają deszcz albo deszcz ze śniegiem w centrum i na północy kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 1 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Dobry wieczór Państwu. Wojtek Mazowiecki i Jazz Fajny Jest w Trójce. Serdecznie zapraszam na godzinę z muzyką jazzową i nie tylko. Dziś audycja realizowana jest w warunkach polowych podczas ferii zimowych, jakie spędzamy razem ze Stasiem. Dobry wieczór Państwu. Stąd też mogą być pewne problemy techniczne, ale mam nadzieję, że one nie przeszkodzą nam cieszyć się dzisiaj dźwiękami. Jestem także na Instagramie i na oficjalnym kanale Wojciech Mazolewski na Facebooku, gdzie serdecznie Państwa zapraszam do rozmowy i do komentarzy. Gdzie Państwo spędzają tę chwilę z radiem? Bardzo jestem ciekaw, jak zwykle piszcie, proszę. Na początek dzisiejszego Jazz Fajny Jest, że słuchaliśmy utworu z albumu Polichemia z roku 2019. Jazz Ahmed to album, który bardzo często jest zaliczany do jednego z najlepszych płyt roku 2019, ale temu poświęcę jeszcze osobną audycję, jakie albumy jazzowe były w tym roku najszerzej komentowane. Ale dzisiaj w audycji będzie nie mniej nowości i ciekawych dźwięków, choć nie zawsze jazzowych. Teraz Tame Impala. Posłuchajmy, co zgotowali ci młodzi muzycy dla nas. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Richard was a stout-hearted man. He'd been through the bulk of his life. He no longer spoke to most of his folks and was abandoned by his wife. Rolling down the road one night alone, came upon a terrible sight. An older woman lay bleeding in the road, and her screams about filled the night. She said, look backwards on your future and look forward to your past. Everything upon which you base your faith is made of vapor and it won't last. It's only everything in our shared reality that keeps our souls held fast. So look backwards on your future and look forward to your past. Richard woke the next morning and spoke. He said, there's something I feel I must do. He called up all of his natural born kids and all his money from the bank he withdrew. He changed his mind about everything he'd ever felt about what's bad and good. He fixed a loudspeaker to the roof of his car and he sang to everyone he could. He sang, look backwards on your future and look forward to your past. Get your sense of time from the ancient Hawaiians, your sense of self from a hydrogen blast. You'll be what came before you were what is to come, he bellowed out to everyone he passed. So look backwards on your future and look forward to your past. Richard got arrested in Laredo. He was causing too much mischief for the sisters. He spent an evening in the clink and then went home and turned to drink and gave his all. Yes, he was a double fister. The issue was the kind of past he had behind him. Most of what he'd spent were wasted days. The history he faced was an ocean made of empty and a destiny you wouldn't want to save. Still, I say look backwards on your future and look forward to your past. If you haven't gone and made a mess of yourself, you just might end up with the last laugh. Every little dot of presence and thought for another will give your life class. So look backwards on your future and look forward to your past. This particular assemblage of molecules and memories someday soon may just run out of gas. So look backwards on your future and look forward to your past. Tame Impala w Jazz Fajny Jest z nowej płyty oraz Bonnie Price Billy. No to inspiracja wycieczkami do Stanów Zjednoczonych, którym to i płytom, które tam zakupiłem, poświęcę kolejne audycje Jazz Fajny Jest, na które już Państwa serdecznie zapraszam. No ale tutaj nie mogłem pominąć tejże rzeczy, choć za chwilę będzie nowy jazz i kawałek starej klasyki, ale wcześniej chciałbym Państwa zapytać o książki, jakie podczas tych zimowych ferii mieli Państwo okazję przeczytać, albo po prostu te, które ostatnimi czasy zrobiły na Państwa największe wrażenie, ponieważ ja pochłonąłem już 3. Jedną z nich jest Życie i to jest tytuł książki o Bruce Lee. Matthew Pauly napisał tą książkę, a w niej czytamy choćby nawet takie zdanie. Jeet Kune Do jest skierowane ku samemu sobie, mówił Bruce. Interesuje mnie tylko jedna zasadnicza rzecz, uczynienie człowieka wolnym. Ostatecznym celem Jeet Kune Do jest dążenie do osobistego wyzwolenia. Wskazuje drogę do indywidualnej wolności i dojrzałości. Bardzo ciekawe sobie stawiał cele Bruce Lee. A Matthew pisze, jeśli chodzi o trening, Bruce Lee znalazł się w awangardzie rewolucji fitness. Był pierwszym mistrzem sztuk walki, który trenował jak nowoczesny sportowiec. W tamtych czasach adepci tradycyjnych stylów uważali, że wystarczy powtarzać podstawowe techniki. A Bruce myślał inaczej i tak też robił. Gorąco polecam książkę wydawnictwa Znak, Bruce Lee, Życie, autorstwa Matthew Pauly. A my teraz wchodzimy w nowy jazz. Tomeka Reid, słyszeli Państwo to nazwisko? I nowy album Old and New robi naprawdę furorę. A później klasyka, Charles Mingus. Thank you. Charles Mingus w Jazz Fajny Jest. Klasyka zawsze dobra. Może za chwilę jeszcze szczypta takiej muzyki. Tymczasem chciałbym jeszcze raz nawiązać do książki Bruce'a Lee, ale wcześniej podziękuję Państwu za wszelkie komentarze na Instagramie i Facebooku, gdzie cały czas jesteśmy z Państwem. Bardzo proszę pisać o książkach, proszę pisać, gdzie Państwo słuchają audycji Jazz Fajny Jest, a my serdecznie ze Stasiem pozdrawiamy z zimowych wakacji. Afrykańskie słońce, można by powiedzieć, rozgrzewa nas tuż przed powrotem do pracy w Polsce. Mnóstwo inspiracji i dobrej energii. No to cytacik wspomniany z Bruce'a Lee. Już nie wierzę w style. Style dzielą ludzi, ponieważ mają własną doktrynę, a wtedy doktryna staje się świętą prawdą. A jeśli nie masz stylu, jeśli mówisz po prostu, oto jestem jako istota ludzka, jak mogę się realizować całkowicie i kompletnie? W ten sposób. Nie stworzysz stylu, bo styl jest już krystalizacją. Ten sposób jest procesem nieustannego wzrostu. No, mi się to bardzo podoba, bo w style, w muzyce też nie do końca lubię i są czasem pomocne, ale to raczej w rozmowach i rozważaniach dziennikarskich i historycznych niż tak naprawdę na scenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz jeszcze jeden fragment jazzowej klasyki, którego nigdy wcześniej nie słuchaliśmy w Jazz Fine. Jest Dorothy Ashby i album Hip Harp. Thank you. Patty Ashby w Jazz Fajny Jest. Hip Harp. Klasyka. A ja teraz zapytam o jakieś nowości Stasia i to, czego Stasiu słucha na feriach. A więc tak, bo oczywiście przesyłamy do was nasze afrykańskie przepiękne słoneczko. A co nowego, to pojawił się nowy raper, znaczy wydał płytę Mata 100 dni do matury, i do czego zachęcam przesłuchania. Aczkolwiek Mata jest taką osobą, która w pierwszym kawałku, jakim jest Brum Brum, nawija ale bym cię cimci rimcim, a kilka miesięcy później wydaje utwór Patu Inteligencja, który opowiada o tym, jak on żył w liceum Batorego. I przez to stworzyło się dużo kontrowersji, ale o tym ja się nie będę wypowiadał. Okej. W nowościach w polskim hip-hopie Mata i Pato Inteligencja. O tym też możecie napisać, jak myślicie, czy to dobry numer, czy nie. Jestem ciekaw waszych opinii. A teraz my już musimy powoli kończyć audycję Jazz Fajny Jest. Serdecznie państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Jak Stasiu mówił, przesyłamy dużo słońca, dużo dobrej energii, niech moc będzie z wami. Słyszymy się za tydzień, gdzie będzie więcej opowieści o podróżach po Stanach Zjednoczonych i płyt stamtąd przywiezionych. Wypiszcie, jakie albumy już teraz robią na was wrażenie i jaka muzyka podobała wam się dzisiaj w Jazz Fajny Jest. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, dobranoc. Thank you.